Дзік і кот Хама. Звычайна кот умошчваўся ў адчынены форцы дубэльтаў, так хораша гавораць сталяры на падвойныя рамы. Сачыў, як чубяцца і сварацца на вішняку вераб'і і ляскаў зубамі. Ад прагнасці, хутчэй ад звычкі сваіх продкаў паляваць, лавіць жывое, у яго падрыгвала ніжняя сківіца. Пераканаўшыся, што з форткі свежае дзічыны не здабудзеш, кот вылез на дах. Неасцярожны верабейка падскакаў заблізка да мызы драпежніка. Хама скочыў і не адзіржаўся на слізкіх гонтах. Зляцеў далоў, а на лапы добра не стаў, не паспелі спружыніць, што звычайна ратуе катоў пры падынні. І таму пабіў нос, а таксама губы каля вусаў. Дзік уважліва аблізаў яго, як і тады, калі ратаваў абсмаленага ў печы, і прынёс, узяўшы за каршэнь, пад самыя дзверы. Наогул жа жылі яны ў згодзе. Неахвотна, праўда, дзік даваў кату месца каля свае міскі, дазваляў пакаштаваць стравы. Хама шырока карыстаўся такім высакародствам і не мінаў выпадку паласавацца, хоць і не быў галодны, ды наогул атрымліваў куды больш смачных кавалачкаў. Дапускаўся кот нават у сабачую кватэру, праўдзівей на дзікаву падсцілку. Скручваўся ў сабакі пры самым жываце. Зімою хата наша асабліва выстывала, тады абодвум спалася цяплей. Дзік толькі аднаго разу пакараў ката. Ды то, якая была кара, можна сказаць, папярэджанне, растлумачэнне, што не да твару рабіць прыстойнай хатняй жывёліне. Хама ў нас быў яшчэ навасёл, а да гэтага карміўся каля агульнага памяшкання рамесніцкага вучылішча. Па тых харчах меў і апетыт, непамерны, як на худое і няўдаленькае кацяня. У доме чакаліся госці. Стол быў рассунуты, блішчэў посуд, нажы і відэльцы раскладзены з таго боку, як і належыць. Пачэснае месца займаў доўгі фаянсавы паўмісак. На ім красаваўся шчупак, фірменная страва гаспадыні, яе сапраўдны гонар. Жанчыны канчалі завіхацца ў кухні, я гартаў часопісы ў сваім пакоі. У сталовай заставаліся, ці то сачылі адзін за адным, ці моўчкі аглядалі сервіроўку, Хама і дзік. Раптам пачуўся лёгкі скок, услед за ім мітусня і злосная каціна «Вау!». Мы вызірнулі. Дзік, падняўшыся на крэсла, цягнуў са стала Хаму, а ў таго на кіпцюры быў унізаны шчупачыны хвост. Кот упіраўся і вольную лапаю даставаў сабаку па мордзе. Засмуцілася, а пасля засмяялася і гаспадыня, не зважаючы на пашкоджанае кулінарнае збудаванне. «Маладзец!» – пахваліла я на сабаку, паклаўшы на месца яшчэ непачэпаны кавалак рыбы. «Без хваста, ніякага выгляду! А ты, благі, нявыхаваны кот, хам, хамуйла!» «І я тое скажу», – далучылася Наташа. «Я ж яго сырою рыбою накарміла, яшчэ і гадзіны не прайшло, еў, пакуль не адваліўся». Ад таго часу, уласна кажучы, за катом замацавалася пэўнае імя. Дасюль яго клікалі кіцька, каток, мурняўчык. Пасля выпадку са шчупаком прыляпілася мянушка «Хам». А з часам, калі правінка забылася, сталі зваць Хама. Гэта вельмі пасавала да ягонай вусатай морды. Дый сам ён разбыўся, ператварыўся з шэранькага камячка поўсці ў спаважнага і саліднага мурлыку. Тады ж гаспадыня, спярша пахваліўшы сабаку, падакарала яго. «Ну, хто так робіць? Нашто было хапаць катка? мог проста пастрашыць, турнуць яго ад стала. А з тваімі зубамі нядоўга і перакусіць тую лапу. Тут было паказана, як добра выхаваны сабака павінен турнуць неслуга ката. Хаму ўзялі за каўнер і лёгенька перасадзілі з канапы на падлогу. Бачыш, як трэба. Дзік сачыў, насцярожваў вушы і, як не дзіўна, прыняў навуку да ведама. У далейшым паводзіны катка і блізка не дасягалі добрапрыстойнасці дзіка. Хама мог разлегчыся без папытання на падусцы, нарабіць лапамі брудных слядоў на канапе. Часта блытаўся пад сталом у час абеду і ўздрапваў на калені, не хаваючы чутных і праз адзежу пазуркаў. Калі гэта было вельмі не да месца і не да часу, прасілі: «Дзік, турні хаму!» Сабака пераносіў кота ў парог і аглядаўся. «Калі хочаце, маўляў, магу і за дзверы выкінуць». Часцей дзік паводзіўся менш далікатна. Спіхаў кота з крэсла ці з ложка мордаю і чакаў, калі не будзе загаду на большае. «Дадай яму!» – казалі, калі трэба было адчувальна пакараць каціна самавольства. Такая цырымонія была прароблена і ў той вечар, калі Лявон з Алікам прыйшлі да нас высвятляць, што кіруе паводзінамі сабакі. У прыватнасці падчас ранішняй асады туалета. Хама і зараз дапусціў нетактоўнасць. Палез лапай на талерку пад рукі ў Аліка. Пакаранне не замарудзіла. Сабака згроб кота і панёс пад дзверы, хоць і зарабляў ад таго поўху кіпцюрамі. Здачы не даваў, але паклаў хаму на падлогу і прыціснуў лапамі. Шыпі, не шыпі, круціся, не круціся, не дапаможа. Хама быў вызвалены толькі пасля адпаведнай просьбы гаспадыні. «Угодзі, сабачка, дзякуй». Дзік, здаволены падзякаю, абыходзіў па чарзе прысутных, яго хвалілі, гладзілі, і ён кожнаму рабіў лёгкі віль хвастом. Найбольшаму ж свайму прыяцелю Аліку не забыўся лізнуць у нос. Паклычаны і абслінены, кот касаворыўся на занадта стараннага ахоўніка парадку, калі той, палашыўшыся да людзей, падбег павітаць яго, кот стаў на заднія лапы і плюнуў. Сеўшы ў зацішнае месца, хама старанна ўмываўся то адной, то другою лапкаю, парадкаваў і прыхладжваў поўсць. Зрэшты, Наташа пачала ў кухні старацца для абоіх вячэры, а ў гэты час між катом і сабакам усталёўвалася добрасуседства і згода. Так было і зараз. Дзік і хама падаліся падчышчаць свой посуд.